الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ بلیسنگ آف رمضان میں مرحبا کہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز آف مدنی چینل، ویلکم ان آور سلسلہ بلیسنگ آف رمضان۔ آج کے سلسلے میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوگی، اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہوں گے مدنی پھول ایک موضوع سے متعلق۔ وہ موضوع ہمارا کیا ہے؟ وہ موضوع ہے جہنم، ہیل فائر۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہمارے مبلغین ہمیں جو ہے وہ بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے جہنم کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا، جہنم کی گہرائی کتنی ہے، جہنم کے اندر گرز جو مارے جائیں گے، لوہے کے جو ہتھوڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، سانپ بچھو جہنم کے کیسے ہوں گے، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کیوں نہیں مسکراتے تھے، اور پھر ہم یہ بھی ساتھ میں آج سنیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آپ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ علم دین کے بہت سے موتی آپ کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور جہنم کے جو ہم عذاب سنیں گے اس سے ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ ہم نے اپنے رب کی، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آپ کالز کر سکیں گے، میسجز کر سکیں گے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو، آپ کی میسجز کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے نعت خوان اسلام بھائی موجود ہیں، آپ نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہیں یہ بھی کر سکیں گے۔ اللہ نے چاہا تو مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ان سے آپ روحانی علاج بھی جو ہے وہ دریافت فرما چکیں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے جہنم، اس حوالے سے آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ، اسے بھی ممکنہ صورت میں اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالإهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ عز و جل تلاوت کلام پاک ہم سن چکے, اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ جہنم ہے. اس حوالے سے آپ جو ہے وہ سوالات کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکیں گے, اور اگر کوئی مسکنسپشن ہو وہ اگر کلیئر کروانا چاہیں تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس کو بھی کال کو سلسلے میں شامل کریں گے. کال سلسلے میں شامل نہ ہو سکے یا آپ کی ہوئی فرمائش پوری نہ ہو سکے تو آپ نے ناراض نہیں ہونا, دل بھی چھوٹا نہیں کرنا. اگر اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کی نیت سے آپ نے کال کی ہوگی تو بہرحال ثواب کے حقدار ہو ہی جائیں گے. آئیے بھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناشر پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفی کے لیے نگاہیں نیچی کیے, دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے وس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا, صلی علی محمد صلی علی شفینا, صلی علی محمد مستی میں جھوم جھوم کر, مستی میں جھوم جھوم کر ناتے نبی سنائیں گے, ناتے نبی سنائیں گے. صلی علی نبینا, صلی علی محمد. آخری عمد ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, آخری عمد ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا توا, جھوم کر خوب کعبہ کا تباہ پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روضہ پاک کے سائے میں بلا کر کا جلوہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں چوم لوں کاش نگاہ سنہری جالی چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی اشک باراک سے بہ کا بھی جلوہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں زائروں کہنا یہ رو رو کے شہائق مس کی زائروں کہنا یہ رو رو کے شہائق مس کی رہا تھا یہ تڑپ کہ میں مدینہ دیکھوں کہ رہا تھا یہ تڑپ کہ میں مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن کہ مدینہ دیکھوں دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دوں دوڑ کر عطار کی روح میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں آخری عمر کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی باعدم حاضری عطا فرمائے, مکہ معظمہ کی, عرفات و منا و مزدلفہ کی. اللہ تعالی ہم سب کو بابرکت فضائیں ہوائیں دیکھنے کی, وہاں کی برکات لوٹنے کی اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ ہیلتھ فائر. سو مجھے صاحب, فرسٹ آف آل ٹیل اس, واٹ از جہنم, واٹ از ہیل؟ ہیل اور ہیل فائر از دا پلیس وے بائی دا ریت آف اللہ عز و جل اینڈ ہز اینگر اینڈ ہز ڈس پلیشر از مینیفیسٹڈ. اینڈ دس پلیس از پریپیئرڈ اینڈ میڈ ٹو پنش دوز ہو آر ڈس اوبیڈینس and they have become infidels, disbelievers, and this is all that what we know about Jahannam, all the examples that are given. That is actually the lowest level of knowledge about Jahannam. Okay. But the real knowledge about Jahannam, it's very difficult to attain and to comprehend. Therefore, we as believers are warned not to do things which would lead us to Jahannam, and we day and night make this dua, and we are advised to make this dua: Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. O our Lord, give us the goodness of this world and the goodness of hereafter, and protect us from the fire of hell, from Jahannam. It is mentioned that once Hazrat Jibreel Amin alayhi salam came to visit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at a very unusual time. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam stood up to welcome him and asked him, O Jibreel, what happened that the color of your face is changed? He said, I have come to you, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Allah azza wa jal has ordered that the fire of Jahannam must be put up. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, O Jibreel, please give me the full description of Jahannam. So Hazrat Sayyidina Jibreel Amin alayhi salam said that with the order of Almighty Allah Azza wa Jal, the fire was lit in Jahannam for 1,000 years, that it became white. And then the fire was burning for another 1,000 years, it became red. And then it burnt for another 1,000 years and it became dark or black in color. So now the color of that fire is dark, not that shining bright color. It's coals, burning coals, do not have light in it. They're completely dark. And by the name of that being who has sent you with the truth, if Jahannam is opened up to the hole of a needle, all the people on the earth would die or would burn because of the heat of Jahannam. And by the one who has sent you as Rasul with truth, if one of the gatekeeper or worker in Jahannam is sent in the dunya because of the bad smell of that individual and the ugliness of that individual, everybody on the earth would be finished and would be dead. Astaghfirullah Rabbi. Mufti Sahib, you mentioned that the fire of Jahannam, the angels blew for 1,000 years, it was white hot, red hot, white hot, and now it's black, so black that you cannot see. Now we also were told that across this fire is pulsirat, which is thinner than the thinnest hair and sharper than the sharpest sword. So that itself, in that extreme darkness, everyone will have to cross this. No. How difficult is it going to be? It's going to be very, very difficult. Therefore, you know, we are ordered to do things which would help us to cross that bridge, you know, safe and sound. And that is to do the right things, to do the good things, make your ibadat with ikhlas and sincerity, follow the sunnah of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, attach yourself with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with love and reverence and respect. And you know, as Ala Hazrat radiyallahu ta'ala says, you know, raza pul se ab wajd karte guzariye ke hai رب سلم صدائے محمد خان رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہے رب سلم صدائے محمد کہے رب سلم صدائے محمد. This is that relationship that Ala Hazrat is talking about. If you are connected with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you know, with love, respect and reverence, take his love as foundation and, you know, fundamental of your faith and your iman, then the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will save you when you're crossing the bridge of Sirat. Okay, what is the other one? That one of the kalam of Ala Hazrat, Pulse Utaru Ra, where he mentions that Hazrat Jibreel alayhi salam will spread his wings. Yeah. Yeah, that's it means that, you know, tell Jibreel Amin alayhi salam that he made a desire on the night of Miraj that when your Ummat Ya Rasulullah is crossing the bridge, I want to come and put my wings so they can cross easily. So Ala Hazrat is actually picturizing that situation, that in the Maidan Mahshar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say, Jibreel, come fulfill your promise. Yeah, he made that promise that you're going to put your wing. Wo sher kaise pul se utaru ra, pul se utaru ra, guzre ko khabar na ho, pul se utaru ra, guzre کو خبر نہ ہو جبری لپر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے خال دار میں فریاد امتی جو کرے خال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو. And the further description was given there, the chain of hell, if a link of one single link of that chain is placed on mountains, the mountains would be pushed down deep into the ground, like they'll be melted. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, O Jibreel, this is enough. That means it's too painful to know more about Jahannam. Don't say anything more because my heart is going to bust. Allahu and I think I will pass away. Allahu and I will die. The narrator says, then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw that Jibreel Amin alayhi salam is crying. Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that, O Jibreel, why are you crying? Right. You are very close in the court of Allah azza wa jal. He said, why should I not cry? I have more right, or I deserve more to cry. Right. Because in the hidden plans of Almighty Allah Azza wa Jal, maybe I'm written something else than what I'm known today. Oh. Means my condition can change. And I don't know, maybe I could be tested like Iblis was tested. And he was amongst angels, I mean he was included amongst angels. Maybe I could be tested like Harut and Marut were tested. So I'm very worried. And the narrator says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also started crying. Jibreel Amin alayhi salam is crying. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is crying. Then a caller called and the voice was heard that, O Jibreel alayhi salam, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah has granted you protection, both of you, from his disobedience. Then Jibreel Amin alayhi salam went away towards heavens and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came out from that place and he saw some men of Ansar standing there and they were laughing. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, are you laughing while Jahannam is after you? If you knew what I know, you would have laughed less and you would have cried more. You would have not eaten full stomach food. You would have not drank enough water. Rather, you would have run away to jungles and you would not have lived with people in the cities. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then was given a call that, O Muhammad, please do not make my slaves disappointed, because some of them by hearing this could get disappointed. We have sent you as good news giver. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, have a moderate way in your deeds, in your actions. and try to be in the qurb and the nearness of Almighty Allah Azza wa Jalla. See, this is a long hadith mubarakah, but it discusses so many things. Look at the fear of Jibreel Amin alayhi salam and the fear of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when they talked about Jahannam. Now, these are the closest two people in the court of Almighty Allah Azza wa Jalla. One is the leader of all the angels, and on the other side is the leader of all the prophets alayhi wa sallam. They're sharing about Jahannam, they're talking about the anger of Almighty Allah Azza wa Jalla, and they're talking about khufiya tadweer and the hidden plan of Almighty Allah Azza wa Jalla. And because of the fear, the khawf of Almighty Allah Azza wa Jalla, they both cried so much. Who are we, you know, you and me? What do we possess? Our amals, our deeds are not good. We don't even know how to worship. We are full of riyakari, showing off. You know, our earnings and our wealth are not 100% halal and pure. We don't learn the masail. You know, so many businesses that we do which are not sanctioned by Sharia, and then as a result, our earnings are not good and not clean. And we feel no need to cry in the court of Allah Azza wa Jalla. We are always laughing, joking, having fun, having good time, you know, amusements, movies, dramas, theatres, you know, that's the lifestyle. Even the more knowledge you have regarding the reality, that is the reality of Jahannam, you find people who have this knowledge, they are fearful. Like we see Amir al-Sunnat even yesterday. Those who have knowledge, they cry because they know the reality. And those who are far away from knowledge, they don't know the reality. Let alone crying, they laugh at Jahannam. They make mockery of Jahannam. They make jokes. Astaghfirullah. You know, they like some of these guys, they tell, oh, you can go to Jannat, it doesn't matter, I'll go to Jahannam. But when you want to smoke, you will still come to us to get fire to light your cigarette. So don't worry, you can carry on to Jannat and I'm going to Jahannam. So they make this type of jokes because they don't know what lies there in Jahannam. They cannot anyone. Cannot bear the azab of Jahannam. If you are able to divide a second into million parts, you would not be able, just hypothetically, if that's possible. We cannot even bear the azab of Allah Azza wa Jalla in Jahannam for that one, you know, millionth part of a second. It's impossible. سب نے بڑے زبردست انداز میں حدیث شریف بھی ہمیں سنائی ہے. اس کا انشاءاللہ سب کے مدنی پھولوں کا خلاصہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا. لیکن ابھی ہمارے عربی مبلغ ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. سیدی ماہ یستقر. ایوہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخوتی فی اللہ, مشاہدی قناة مدن, حلقتنا اليوم عن جہنم او نار جہنم. موضوع خطیر, وأعاذنا الله وإياكم منها. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم, صدق الله العظيم. إخوتي في الله, هناك سبعة شعبة أو طبقة لجهنم, ما هي أسماؤهم؟ جهنم, لظى, حطمة, سقر, سعير, جحيم, وهاوية, كما سمعنا من القارئ الآية من سورة القارئة. إخوتي في الله, ما بين الفرق؟ ما هو الفرق بين نار الدنيا ونار جهنم؟ تعالوا بنا نسمع حديث عن هذا الكلام. وعن هذا الفرق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم وما هي ألوان نار جهنم كيف كان وكيف الآن كما ذكر الشيخ الفاضل في كلامه باللغة الإنجليزية. تعالوا نسمع باللغة العربية أيضا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. الآن لونه سوداء مظلمة كما تفضل الشيخ الفاضل قال دارك. كان من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قدمائهم قال إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب أو شعب في كل شعب سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف بئر وفي جهنم واد يتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة. هذا جهنم يتعوذ من ذلك الوادي أربعمائة مرة أربعمائة مرة. أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا ماذا يكون؟ لمات أهل الدنيا فقد أخرج إخراج. لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من ماذا؟ من وحشة منظره من وحشة منظره من كريهة صورته. الله أكبر. ونتني ريحه كيف كانت تكون ريحة الكريهة يموت كل أهل الدنيا من نتني ريحه. الأمان الأمان. وأين أين يكون الموت؟ أين يكون الموت؟ هذا العياذ بالله صاحب أهل النار دخل جهنم يحترق يحترق يحترق لا يموت. لماذا؟ وأهل جنة يسكنون فيها خالدين فيها ولا يموتون. لماذا؟ هناك جواب. تعالوا بنا نسمع حديث. قالوا إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار يعني يودع بين الجنة والنار. الآن فينادي مناد يا أهل الجنة فيطلعون ينظرون يطلعون خائفين وجلين ماذا يكون ماذا يكون. فماذا ينادي؟ أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فريحين. أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا؟ أي الموت. قالوا نعم هذا الموت. فيذبح فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت. والعياذ بالله يا أهل النار خلود فلا موت. وطبعا الخلود للكافرين وللمنافقين ليس الخلود للمسلمين الذين يتحملون الذين يدخلون جهنم. احبتي في الله لا نستطيع ان نتحمل عذاب جهنم, اجسامنا ضعيفة جدا, لا نتحمل, اكيد اكيد اكيد لا نتحمل نار الدنيا, فكيف نتحمل نار جهنم؟ لا نستطيع ان ندخل العياذ بالله تعالى. اعاذنا الله واياكم منها, اللهم أمين. اجرنا من النار أمين. يا مجير يا مجير يا مجير. ناظرین ہمارے مبلغین جو ہے وہ ہمیں احادیث مبارکہ جو ہے یہ سنا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جو دونوں مبلغین نے بیان فرمایا اس کا کچھ مطلب روایت جو ہے وہ تو پوری بیان کروں گا, جو مدنی پھول دیے اس کا کچھ خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ خلاف معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کا چہرہ متغیر جو ہے یہ دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالی نے جہنم کو بھڑکانے کا حکم جو ہے یہ ارشاد فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے سامنے آگ یا جہنم کا پورا پورا ذکر کرو. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالی کے حکم سے ہزار سال جہنم کی آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی, پھر ہزار سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی, پھر ہزار سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی, اب وہ تاریک ہے اور اس میں کوئی چنگاری روشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شعلہ بجھتا ہے. اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے. غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ جبریل امین جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر جہنم کو سوئی کا ناکہ کتنا باریک ترین ہوتا ہے, عرض کر رہے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی حرارت سے تمام اہل زمین مر جائیں. اور اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر جہنم کے داروغوں میں سے ایک داروغہ اہل دنیا کی طرف جھانک لے تو اس کے چہرے کی بدصورتی اور اس کی بدبو کی وجہ سے تمام اہل دنیا جو ہیں یہ مر جائیں گے. اور اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, جہنمیوں کی جو صفت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے, اگر اس میں سے ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ بہ پڑیں اور اپنی جگہ برقرار نہ رکھ سکیں یہاں تک کہ وہ زمین کی نچلی تہ تک چلے جائیں. کیسا شدید عذاب ہے جہنم کا. اور بھی بہت سارے مدنی پھول جو ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے, بلا حساب ہمارا جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہوں گے, احادیث بھی ہوں گی. حضرت میکائیل علیہ السلام کیوں نہیں مسکراتے تھے یہ بھی آپ کو بتانا ہے. ابھی آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرنا ہے, چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنی کالز ہیں یہ ساری دے دیجیے گا. میرا نام محمد حمید راشد اشرفی عطاری ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا یہ خواہش ہے کہ مجھے نعت وہ سوئے لال ہزار سنا دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صادق زتاری ہے اور میں شکر سیر کر رہا ہوں کہ محق نے دل کے غنچے عقیدہ دیے ہیں, سنا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عبدالکریم عطاری ہے, میں عارف شریف جدہ وجہتار سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف اتاری صاحب یہ ہے کہ ہمیں نعت شریف سنا لیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجد ہے, میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. میرے رائٹ لیگ کی نی میں گھٹنوں میں کافی تکلیف ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے مجھے کام کرنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہے. اور دوسرا, میں جاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ابھی تک کے کچھ مسئلے حل نہیں ہو رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. بالکل روحانی علاج بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شیخ پورہ سے بات کر رہے ہیں اور میرا سوال یہ ہے کہ میری جو دادی ہیں ان کی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے, تو اس کا کوئی بتا دے کہ کیا پڑھ کے کام کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی دادی جان کو صحت عطا فرمائے. روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد توفیق اقبال اتاری ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جاب کا مسئلہ ہے, میں کہیں پہ بھی اپلائی کرتا ہوں تو مجھے کال آتی ہے, کوئی سلسلہ نہیں بنتا. جاب کے لیے بڑا پریشان ہوں, اس کا مجھے بتائیں کوئی وظیفہ, کوئی ایسا عمل بتائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسان روزگار عطا فرمائے. بالکل روحانی علاج بتائیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. سوال یہ ہے کہ میری والدہ کے گھٹنوں میں بہت شدید درد ہے اور آرام نہیں آ رہا, کسی دوائی سے فرق نہیں پڑ رہا. اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. روحانی علاج بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی محمد نذیر بات کر رہا ہوں لاہور سے. میری مسز کا پرابلم ہے, اکثر بیمار رہتی ہیں, بخار وغیرہ رہتا ہے اور چڑچڑاپن ان میں آتا ہے, اور اس کے لیے کوئی روحانی علاج اور وظیفہ کر دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وظیفہ تو جی ہمارے مجلس مکتوبات و تعویذات تاریخ کے ٹائم بھی بتائیں گے, اور یہ آپ کو جو ہے وہ کرنا ہوگا یا آپ کے بچوں کی امی کو کرنا ہوگا, پڑھنا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کریم شفا عطا کرے گا. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معظم اقبال ہے, ضلع منڈی بہاول دین کا رہنے والا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میری دائیں ٹانگ جو ہے وہ 10 مہینہ ہو چکا ہے, ایکسیڈینٹ ہوا, ٹوٹی ہے, تو ابھی تک جڑ نہیں رہی. تو مہربانی فرما کر کوئی علاج فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. بالکل روحانی علاج بتائیں گے. کچھ میسیجز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. پلیز نعت سنا دیں, مجھے مدینے کی دو اجازت, بنت ارشد ہیں یہ, کوٹ سلطان پنجاب سے. ماشاءاللہ مدنی چینل بڑا پیارا ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے. مدینہ یاد آیا ہے, سنا دیجئے. محمد سجاد ہیں, جنیدی اتاری. ٹھیک ہے, للہ لے خبر. نعت شریف سنا دیں. اسلامی بہن یو کے برمنگم سے. امیر السنت کی کوئی سی منقبت سنا دیں. ام احمد رضا ہیں یو کے سے. جی سیدی, کافی ساری فرمائشیں ہیں, اگر ان کو بالتفصیل پورا کریں گے تو سلسلے کا وقت تقریباً اسی میں جو ہے وہ ہو جائے گا. تو کچھ اشعار شامل کر لیں کچھ کلاموں کے, پھر روحانی علاج کی طرف چلتے ہیں. رپیتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تا جدار جیتے ہیں. جی مزید. نگاہ لطف کے جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اے شافع امم شہ زجال خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر اہل والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بیماری کا صدقہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے پریشان نہ ہو اللہ تعالی کی رحمت میں امید رکھیے انشاءاللہ عزوجل ضرور فائدہ ہوگا آپ کو جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے یعنی مرض سے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے سبھی ہی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں مگر جو جو دوا کی کے مستاق مرض بڑھتا گیا اور مسلسل مرض میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بالآخر مریض دم توڑ جاتا ہے مسلم شریف کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے صحت نشان کہ ہر بیماری کی دوا ہے کہ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے اس کی شرح میں مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات جلد 6 صفحہ نمبر 214 پر صاحب مرقات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ بنا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب شفا کا ارادہ فرماتا ہے تو پردہ ہٹا دیتا ہے جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع ہوتی ہے اور مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ تو مدری چینل کے ناظرین اور جنہوں نے کال کی ڈائری اور قلم پاس رکھ لیجئے، جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اس کو سماعت کریں، اس کو لکھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عزوجل ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہ دو تین ناظرین ایسے جنہوں نے تقریباً ایک جیسا ہی مسئلہ بتایا، ان کے گھٹنوں میں یا کسی کے والدہ کے گھٹنوں میں، اور ایک اسلامی ان کے دادی امی کے گھٹنوں میں درد ہے، جی تو ان کو چاہیے کہ یہ وقتاً فوقتاً یا غنی یو یا غنی یو یا غنی یو کا وظیفہ کرتے رہیں، اس اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھتے رہیں، اس کے علاوہ اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کر ایک بار یا مغنی یو یا مغنی یو یا مغنی یو کا وظیفہ کریں اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ، اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر دیجئے۔ دم کرنے کے بعد جسم کے جس حصے میں، جوڑ میں، بازو کے جوڑوں میں، جہاں پہ گھٹنے وغیرہ میں درد ہو وہاں پہ مل لیجئے، انشاءاللہ اگر درد میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ اسی طرح یہ سب کے لیے ہوگا، یعنی جس جس کو بھی جوڑوں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، یعنی ہڈیوں کا درد جس کو بھی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کاروبار میں رکاوٹ کا یا کاروبار جاب نہیں لگ رہی، اس کے والد سے بھی چند ایک سلامیوں نے کال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جائز حلال رزق عطا فرمائے، آمین، مزید اس میں برکت بھی عطا فرمائے، تو ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر ننگے سر 500 بار یہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کا وظیفہ کرتے ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب، اور آسمان اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، یعنی ننگے سر پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی چاہے گا تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور جلد آپ کے کام کا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اسلام بھائی، انہوں نے بتایا کہ ان کی زوجہ کو بخار ہے، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامبر قاتم علیہ کے معائنات تصنیف مدنی پن سورہ کے صفحہ نمبر 19 پر بھی لکھا ہوا ہے، اسی طرح گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 87 پر بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 40 بار پڑھ کر اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کریں، اور بخار جس مریض کو ہو اس کے منہ پر چھینٹے مارے جائیں تو انشاءاللہ اس کے بخار میں فاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یا ودودو ایک بار پڑھیں، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دیں، اس سے چڑچڑاپن بھی دور ہوگا، غصہ وغیرہ ہو تو اس سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ ہمارے ایک سلامی نے ہڈی کے متعلق بتایا کہ ان کے ہڈی یعنی کہ ٹانگ ٹوٹ چکی ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی جو اس مصیبت سے نجات حاصل ہو۔ تو ہڈی کے جوڑنے کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، نوٹ بھی کر لیجئے، گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 84 پر یہ لکھا ہوا اور پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تین دن تک اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک بار پڑھ کر بار بار یہ اپنی ہڈی پر دم کرتا رہے، جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے، اس طرح یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دل میں کسی وقت بھی جتنا ہو سکے اپنی ہڈی پر یہ دم کرتا رہے، تین دن تک یہ عمل کرتا رہے، چاہے تو دن میں 100 بار بھی کرنا پڑے کرتا رہے، تو ان شاء اللہ اس کی ہڈی جڑ جائے گی۔ اس کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی پیاری ایک مدنی بہار بھی ہے، جو کہ ہمارے تاجدار مدنی نامات اور اس مجلس کے جو نگران بھی رہے حاجی زمزم علیہ رحمہ، تو یہ انہوں نے خود جا کر اس مریض سے لی اور ویڈیو یہ موجود تھے الحمدللہ۔ تو آپ بھی یہ عمل کریں، لیکن اس میں یہ بات یہ بھی لحاظ رکھیے گا کہ جو بھی اوراد اطاریہ یا جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا گیا ہے، ایک تو اس میں تلفظ درست ہوں، آپ کے مخارج درست ہوں تو انشاءاللہ تبھی فائدہ حاصل ہوگا، پھر نماز کی پابندی کے ساتھ اگر یہ اوراد وظائف کیے جائیں گے تو انشاءاللہ بالمزید اس میں برکت اور فائدہ حاصل ہوگا۔ کہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے یعنی اعلی حضرت کے جملہ جو اوراد و وظائف ہیں، یہ اسی کو اجازت ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، امیر سنر کا بہت پیارا شعر ہے جو ہے وہ سارے بیماروں کے لیے پڑھ دیتے ہیں. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے. فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے, اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے. آج ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ ہیلتھ فائر. ہم سب یہ بتائیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ملتا ہے, یہ مسکراتے نہیں تھے تو, یا ان کو مسکراتے نہیں دیکھا گیا, اس حوالے سے ہیں کچھ نریشن وہ بتائیں. اور پھر ہمیں ٹیل اس اباؤٹ دا ہیٹ آف جہنم. Well, it's mentioned in حدیث مبارکہ that once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked جبریل امین علیہ السلام that why Mikael علیہ السلام do not smile. He replied that since Jahannam was created and the fire was lit, from that day he doesn't smile. Now angel is angel ma'asum, you know, they don't commit sins, they're sinless. But still they can feel that this is the place of displeasure and anger of Almighty Allah Azza wa Jal. And I also would like to mention that Jahannam, although the fire is there, but it still requires fuel for it to continue burning. And the fuel of the fire of Jahannam are humans and stones, as it is mentioned in Quran Kareem, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. And also similar message is given in Surah Tahreem, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. So وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, at both the places, that its fuel are humans and stones. And as it was mentioned in Arabic by our learned colleague, that the fire of this dunya is the 70th part of fire of Jahannam. So that means fire of Jahannam is 70 times stronger than the fire of dunya. And the fire that you have in the dunya, it was extinguished twice, you know, twice the water was put on it, and then it has reached this level. So it's actually much cooler in comparison with the fire of Jahannam, and we cannot bear this fire. Allah. And this fire makes dua that Ya Allah, don't put me back into the fire of hell. Allah. Allah. So the fire says, I don't want to go there. And the humans are doing things and deeds that they are racing towards that fire. Astaghfirullah. See, because they haven't tasted that fire yet. The fire that is in the dunya came from that fire. Right. So the fire of the dunya knows what kind of fire is there in Jahannam. So the fire in the dunya says, I don't want to go back. Fine. Oh Allah, don't let me go back. Keep me in the dunya. The fire in the dunya, we're talking about the molten fire in the earth itself. So the fire that we have, we burn our woods and you know things like that. But that is even more intense, right, in the core of the earth. Yes, I mean, all that would be the fire of dunya. Even the sun is the fire of dunya. So it doesn't matter what level the fire of dunya reaches or what degree it reaches, it's still the 70th part of the fire of Jahannam. And you know, it's not a joke. فائر کیا تباہی کرتی ہے, کیا یہ دیکھ آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں. The lowest punishment that a jahannami will get is that he will be given a shoe of fire to weigh. When he will weigh the shoes of fire, you know, with the heat of that, his brain will start boiling. And he will think that I am being punished the most, where in reality he is being punished the least. I mean, if you just have a cigarette and you just rub on the skin, or you just have a small burning coal in your hand and you keep it for a while with the burn of that and the pain of that, you'll start jumping and you will not know which side to run. And person is given shoe of Jahannam to weigh, a shoe of fire to weigh, and the fire which is 70 times stronger than the fire of dunya. And it's heat, the effect of its heat, I mean, if you're walking on the fire in the dunya, it will only burn your feet. Aye. You know, it won't be so, you know, strong that will go through your legs and body and reach your head, and, you know, your head starts boiling like, you know, a pot on a stove. It boils. That's nobody can bear that. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا جو ہے یہ تیز ہے, اور دنیا کی آگ جو ہے یہ بھی دعا کرتی ہے, یا اللہ مجھے واپس جہنم میں جو ہے یہ مت بھیجنا. اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ مسکراتے کیوں نہیں ہیں. عرض کی, یا رسول اللہ, جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے جبریل حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے یہ مسکرائے نہیں ہیں. اب میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے. دنیا کی آگ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ چاہے آگ دنیا کی کم ہو چاہے زیادہ ہو, اور پھر دنیا کی آگ کیسی تباہی مچاتی ہے اور کیسی بربادی لے کر آتی ہے, یہ ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو جہنم کی آگ کی کیسی ہلاکت خیزی ہوگی, اس کا اندازہ جو ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ پھر ہم کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر بھی ان سارے کاموں کے باوجود, یہ باتیں سننے کے باوجود, ہم پھر بھی گناہ کرتے رہیں گے, پھر بھی جھوٹ بولتے رہیں گے, پھر بھی غیبتیں کرتے رہیں گے, نمازوں میں سستی کرتے رہیں گے. کیا ہم اپنے آپ کو اس عذاب کے لیے نعوذ باللہ جو ہے وہ تیار کرنے جا رہے ہیں؟ کسی میں تاب نہیں ہے جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی, لہذا ہمیں بچنا ہے ایسے کاموں سے جو جہنم کی طرف لے جانے والے بنے. So the person who would be given the lowest punishment in Jahannam, Allah Azza wa Jal will ask him that if whole world is given to you, and the whole world belongs to you, would you give that whole world, the wealth of whole world, as expiation for your punishment and get freedom from the fire? He'll say, yes, I'll give everything. Then Allah Azza wa Jal will say, so when you were in the back of Adam alayhi salam, when you came on this earth, and we gave you order of something very simple, very light. And what was that? That don't make kufr, don't become a disbeliever. That's the lightest thing we ask you to do. Today you want to give the whole world, but you wasted your time. You had a chance, it's gone. And so it's once the kafir is there, there's no way for him to get out. Yes, there is a way for a Muslim to get out, but there is no way for the kafir to get out from there. A kafir will stay permanently forever and forever and forever and burning in the hellfire continuously. May Allah save us. Ameen. From kufr. Ameen. Kufr is the dirtiest of all the things. Allah. People don't take kufr very seriously anymore. They utter words of kufr in their normal talks and discussions. They have friendships with kuffar. And even there are people who reach the level of kufr, they claim to be Muslims, but they have certain aqaid and beliefs that takes them to the limit of kufr. And we are very comfortable to embrace them and to sit with them and be friend with them and etc. It's very dangerous. اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے, ہم سب کو اسے ڈرنا بھی چاہیے. سیدی آپ کیا مرید فرمائے؟ عندي حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نتعرف على ان جہنم کم قوی. حدیث یؤتى بجہنم یومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملک يجرونها. روى يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في ساعه ما كان ياتيه فيها متغير اللون, فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ما لي اراك متغير اللون؟ فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تنفخ فيها, ولا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حق وأن النار حق وأن عذاب القبر حق وأن عذاب الله أكبر أن تقر عينه حتى يأمنها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جبريل صف لي جهنم, قال نعم, إن الله تعالى لما خلق جهنم أوقد عليها ألف سنة فاحمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أنقد عليها ألف سنة فاسودت فهي سوداء مظلمة لا ينطفئ لهبها ولا جمرها, والذي بعثك بالحق لو أن خرم إبرة فتح منها أي من جهنم لاحترق أهل الدنيا عن آخرهم عن حرهم أو عن آخرهم من حرها. وقال تابعك كلامه والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من أثواب أهل النار علق بين السماء والأرض لمات جميع أهل الأرض من نتنها وحرها لما يجدون من حرها. كم كان حره شديد. والعياذ بالله. والذي بعثك بالحق نبيا لو أن ذراعا من سلسلة كما الشيخ الفاضل ذكر في باللغة الإنجليزية لو ان ذراعا من السلسله التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جبل لذاب حتى يبلغ الارض السابعه والذي بعثك بالحق نبيا لو ان رجلا بالمغرب يعذب لاحترك الذي بالمشرق من شده عذابها والعياذ بالله حرها شديد قعرها بعيد وحليها حديد وشرابها الحميم والصديد وثيابها مقطعات النيران لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء اللهم اجرنا من النار آمین یا مجیر یا مجیر یا مجیر آمین آمین. جہنم کی طاقت کتنی یہ شدید اور سخت ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے. ہمارے مبلغ نے غلام یاسین مدنی صاحب نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے. بروز قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. ایسی سخت ہے یہ جہنم. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. قاضی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ہم سب اس کے بعد ایک سوال ہے میرے ذہن میں. آئی ول لائک ٹو شیئر ود یو مفتی صاحب. سر آل دا نان بلیورز وونٹ ایور ہیو اے چانس آف کمنگ آؤٹ فرام ہیل. ناؤ واٹ اباؤٹ دوز ہو ریڈ کلیما؟ بیکاز دیئر از ون ورس اللہ عزوجل سیز ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. And these are people who read Kalima as well. Will everyone who read Kalima be safe from the fire of hell? See, any person who denies any of the essentials of deen, that's called Dururiyat Deen, is not a Muslim. Even if he claims to be a Muslim. You know, reading kalima means that you must confirm all the creeds of Islam. Reading kalima does not mean that literally you just memorize some words and la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and then you keep on saying there is no Allah, or you keep on saying Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not the last prophet, or you keep on saying Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you know, has got no respect in the eye of Allah Azza wa Jal, or he doesn't know anything and he's absolutely powerless, or so, there are many type of things that people say. So that reading La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah doesn't help, because iman means that, you know, at-tasdeequ ma jaa'a بحر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایوری تھنگ وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز براٹ ود ہم یو مسٹ انڈورس دیٹ یو مسٹ اٹیسٹیفائی دیٹ اینڈ اٹس اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا فیتھ. اے پرسن ڈینائز ون ضروری آف دین, یو نو اینی اسینشل آف دین, ہی از آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام. اینڈ You must know that a person, even if he claims to be a Muslim but in reality is not Muslim, or for example he's a hypocrite, he cannot hide that anymore, because when he dies in the grave the first question is about iman, and it's particularly mentioned in Hadith Mubarakah that when angels ask, no, مَنْ رَبُّكَ, who's your Lord, and the munafiq says ha, you know, I was pondering upon the word, it's with the ha, hayhata hayhata, no, it's actually ha and then ha in the end. This voice comes from the chest. Yes. So if you really pronounce correctly, you say it ha ha, that's actually an expression of pain, because he can already see I'm in trouble. اظہار الالم. نعم. And then he says, ha, la adri, I don't know. And then, you know, he claimed that I'm a Muslim, but he was munafiq. Then, ma deen hoga? In the dunya, he was saying, I'm a Muslim. I'm a Muslim just like you. I say, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Look at my name, just like your name, Muslim name. But when the question comes in the grave, ma deen hoga, then his answer would be, ha, la adri. And then he would claim in the dunya that I read the kalma of the same Nabi that you read. I also love him. You know, you say, no, we love him. I also love him. So then when the personality of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam is presented in the grave, and they ask the question, مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلْ, what you used to say about this personality, then he cannot recognize, because he never believed in him. He never had any taalluq, any relationship, you know, any connection with this personality. So he doesn't know who is he. So his answer is still, ha, ha, la adri, I don't know. I say what people used to say. جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا ہوں. وہ کیا کہتے ہو بولو آپ. اینڈ دا ورڈز آف حدیث یو نو ماضی استمراری, دیٹ مینس دا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ما کنت تقول وٹ یو یوز ٹو سے, دے ناٹ گونا آسک وٹ یو سے ناؤ, بیکاز ناؤ تو اب تو پتا چل گیا ہے. ناؤ تو اف یو گاٹ دیٹ چانس دین ایوری بڈی وانٹس ٹو میک اے رائٹ اسٹیٹمنٹ. But they won't give you the chance of making a statement at that time. They're referring to the past statement. كما يقول سيدي على حضرت رحمه الله تعالى, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگیں سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے. سبحان اللہ. آج لے کی پناہ, آج مدد مانگیں, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. I would like to سبحان اللہ, في مركز الدعوة الإسلامية هناك اجتماعات, هناك مجالس, هناك ذكريات, هناك بكاء, بكاء شديد. طيب, هناك حزن مفارقة رمضان, بكاء كما حصل البارحة أيضا, وهناك يعني خوف من جهنم, خوف من الله تعالى, خوف من عذاب القبر, بكاء بكاء بكاء. الناس ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء دائما يخففون الناس. هذه وسوسة, هذه وسوسة. ما يعني ماذا نقول؟ سبحان الله, الآن ماذا نذكر عن جهنم؟ وهناك أحاديث ذكرت كثير من الأحاديث, وذكرت كثير من الأحاديث. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن جهنم, وصف لي جهنم, وهناك في جهنم كذا, وفي جهنم كذا. في آخر الحديث, أنا لم أكمل هذا الحديث, في نهاية الحديث هناك, عندما سمع هذا الكلام وبعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البكاء بكاء شديدا, وبعد البكاء ذهب إلى البيت, وكان لا يخرج إلا للصلاة, كان لا يخرج إلا بعد سماع هذا الكلام. فعندما أيها الإخوة, عندما تسمعون كلام البكاء, تنظرون إلى البكاء من مركز دعوة الإسلامية, هذا يكون ثابت من القرآن والسنة. وتعالوا إلى مركز الدعوة الإسلامية وارتبطوا ببيئة المتدين لمركز الدعوة الإسلامية. في مركز الدعوة الإسلامية إن شاء الله عندما تأتي تجد خوفا من الله تعالى وتجد لذة عشق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتجد كثيرا من الأشياء عن البكاء. الحمد لله. يعني البكاء من خشية الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. I think you understand me and I understand you, so you yes, keep on exactly speaking in Arabic and I'll speak in English. Yes, yes. And I'm, of course. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in order to teach us, he used to talk about Jahannam, the fire, the nar, very much in his discussion. Even though he, you know, gave us a path of hope and fear. رجاء و خوف. But if you study the majalis of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, if you study his gathering with Sahaba Ikram, the most of the time he talked about the خوف. Most of the time. And it's mentioned in many ahadith mubarakah wa an أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم, I mean رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معصوم. صحيح. He is sinless. No. And I mean he is categorical جنتي. دوسروں کو جنتی بنانے والے ہیں تو نبی کریم categorical صلى الله عليه وسلم. And he is Malik of Jannat, he is giver of Jannat, and he will be in the highest position, highest place, highest station in Jannat. But he used to make, you know, istighfar, and he used to seek protection from Allah subhanahu wa ta'ala from the azab of qabr and the azab of Jahannam. So we are the ummatis of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and we follow his sunnah and we follow his way. So if people have a problem, you know, on buka, as you mentioned, on crying in the court of Allah azza wa jal, then they need to read about Islam more. It's mentioned in hadith mubarakah, inna dam'at al-'asi tutfi ghadab ar-rabb. The fire of Jahannam is so strong that the water of all the oceans, if it's put into Jahannam, the water would evaporate, but it would not kill the fire of Jahannam. كما يقول سيدي على حضرة رحمه الله تعالى أو أخوه إمام حسن رضا خان, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو دریا بہا دیے, رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. تو سب اتنا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خوف خدا سے رونے کے فوائد ہیں, اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اللہ کے خوف سے رونا. کل میں سلسلے کے لیے مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں جہنمیوں کے بارے میں آیا کہ جب ان کو جہنم میں جانے کا آرڈر ہوگا تو پھر یہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں پر رونا شروع کر دیں گے. تو سیدنا مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں, یہ انہیں کہیں گے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ تم دنیا میں جہبرو لیتے. ابھی اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہا لیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں جو ہے وہ رونا نہیں پڑے گا اور جہنم کے عذابوں کا اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور بھی بہت سارے مدنی پھول سلسلے میں ہوں گے, آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں, میسیجز بھی ہیں, کالز اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abdulrahman Attari. I am calling from Yuba City, California. I would like to congratulate the Money Channel team for completing 6 years. I have learned a lot of things by watching Money Channel. MashaAllah. I would like to request a kalam in Suleiman by his voice. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, یومیا ما شاء اللہ. نعم نعم. من امریکہ. آئی سے ہی ریگولر کسٹمر. الحمدللہ. ہی رنز اور شاپ. ماشاءاللہ. گیو ہم ا سالڈ آنسر. انشاء اللہ. ٹو ڈے ہی ڈن آسک کوسچن. ہی ایکچولی کنگریچولیٹڈ اینڈ ہی کمنٹڈ. And he said he has learnt a lot, which is very good actually. I mean, he's a Madani Munna, but he's learning. He like him also. Yeah, no, he likes all of us. Alhamdulillah. MashaAllah. Ji. میری پریشانی یہ ہے, سر کے درد شروع ہو جاتا ہے اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا, کہیں بھی جاتا ہوں تو دل نہیں لگتا کام کرنے میں, ہر وقت پریشانی. روحانی لائن بتا دیجیے گا. میں محمود قادری بول رہا ہوں. تو بیٹا میرا مفید اس کا نام, تو اس کو وہ سر بیمار رہتا ہے, اس کو کچھ علاج ایک مرض ہو گیا, اس کے علاوہ گلے میں پرابلم ہے, گلٹی ہیں اس کے, وہ سر جب سے پیدا ہوا نا بیمار ہی رہتا ہے. جی روحانی علاج بھی بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے, بالکل روحانی علاج بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. آئی ایف بی میں آواز دے رہے ہیں, مجھے کال کی. جی میرا نام ریحان عزیز, سرکوٹا سے بات کر رہا ہوں. تو کام نہیں بن رہا, جہاں پیسے دیتے ہیں وہاں ہار جاتے ہیں. روحانی علاج بتا دینا کہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دو بار میرا کام ہو گیا, پھر وہ کینسل ہو گیا, نہیں ہو رہا کام, تو پھر کوئی نہیں بتا دیں. انشاءاللہ. ہاں میں وہ تعریف بول رہا ہوں جی, کوٹرا کشن ضلع قصور سے. کاروبار کا مسئلہ ہی کاروبار نہیں ہے جی, کو وظیفہ بتا دیں یا دعا کریں آپ. اللہ آسان روزگار عطا فرمائے, بالکل بتائیں گے جی. میرا نام اسامہ خالد ہے, میں شادرہ ٹاؤن لاہور مرکز لوریا سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے نا اپنے فرسٹ ایئر کے بورڈ کے پیپر دیے ہیں, روحانی علاج بتا دیں جس سے نا میرا ریزلٹ اچھا آ جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھ بھی چکے ہیں, روحانی علاج بھی بتا دیں گے تو یہ اصل بچوں کہیں اور چلی جائے اور وہ 10 نمبر کی وجہ 100 ڈال دے تو دوسری بات. ٹھیک ہے, دعا تو کوئی وظیفہ ہوگا اس کا بھی کہ امتحان ہو چکا اور اس کے بعد کوئی تبدیلی. دعا ہی کی جاتی ہے, دعا کے لیے انشاءاللہ وظیفہ میں دے دوں گا. اللہ بہتر نتائج ہے عطا فرمائے. دلچسپ سوال ہے, بڑا آنےسٹ کوشچن. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افضل محمد فتح اللہ قادری اختاری ہے, میں اکاڑا چک نمبر 1 پریل سے بات کر رہا ہوں. پروگرام کے اندر یہ نعت ہے, اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اس کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مدنی چینل کو اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کسی شخص نے کہا کہ اگر اللہ عز و جل چاہے تو یوم حشر جہنم کو بالکل غائب کر دے اور سب کے سب انسان جنت میں چلے جائیں, تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری ڈبلن آئلینڈ سے عرض کر رہا ہوں. حضور یہ اپنی ڈبلن آئلینڈ کی ٹائمنگ بھی اوپر چلا سکتے ہیں؟ اس کی ساری بند کرنے کا کیا ٹائم؟ ابھی ہمارے یہاں 2:29 ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجلس سے توقیر کے لیے یہ ہو گیا اس کو, یعنی جو پٹی پہ آ رہا ہوتا ہے ختم سے. ریکویسٹ کر دوں جی جی کہ ڈربن کے لیے, وہ ڈبلن کے لیے مانگ رہے ہیں, ہم ڈربن کے لیے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, صوفی نگر, صوفی نگر کا رات باپا کا دکھایا نا مزار شریف پہ جی جی زیارت, تو وہاں کا ٹائم نہیں چل رہا. ڈربن کا بھی جی مجلس توقیر سے انشاءاللہ اس کا عرض کرتے ہیں. مدنی چینل کی مجلس بھی جو ہے امید ہے اس کو سنی رہی ہوگی. تو یہ ہمارے ڈربن والے بھی, اور دوسرا کیا تھا ہم سر؟ ڈبلن. ٹھیک ہے, اور مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے, میں ضلع بہاولپور احمد پور شرقیہ مہراوالہ سے عرض کر رہا ہوں. نا شریف کی میری حضور فرمائش یہ تھی کہ مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس, یہ فرمائش اگر ہو سکے تو پوری فرما دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس چیز سے بات کر رہا ہے, حضور ہمیں لائق نہیں ہے گھر کے, پھر بلانا مدنی مدینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار عطاری سے بات کر رہا ہوں. نعت خان بھائی سے میری یہ التجا ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے, اب تو بس ایک ہی دکھ ہو کہ مدینہ دیکھوں. صحیح, یہ سب سے پہلے کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ, بہت خوب پڑھا ہے جی. تحریری کب شروع ہوتی ہے, یعنی روزہ شروع کب ہوتا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ نے روزہ افطار کیا, تو دوبارہ روزہ کب شروع ہو گیا؟ عشاء سے پہلے, عشاء کے بعد, تقریباً 3:30 تک ہے, لیکن شروع کب ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد کب روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء الله بارك الله فيكم بما تهتمون بهذه البرامجات. انا عندي سؤال يا اخي حبيبي, كما تفضل الاخ الحديث حول الجحيم, اريد ان اسال هل المسلم يدخل في جحيم وله خلود ايضا؟ يعني هل المسلم يدخل في جحيم وله خلود فيها ايضا؟ من فضلك اجب هذا السؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. فرحت جدا, بہت خوشی ہوئی مجھے ماشاء اللہ یہ عربی سوال. فرحت یعنی سبحان الاحد اتصل بنا وشجعنا وجزاه الله خير. امین امین امین. سب کیا فرمائیں گے آپ, جو سوالات وغیرہ پوچھے گئے ان میں سے؟ جو پہلا سوال ہے نا وہ دارالافتاء سے رابطہ کرنا. ٹھیک ہے, وہ جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم کو ختم کر دے, سب کو جہنم غائب کر دے, دارالافتاء سے اس کو کچھ تنقید اور تحقیق کی حاجت ہے. ٹھیک ہے, دارالافتاء سے رابطہ کرنا. ٹھیک ہے, کیا فرمائیں گے حضور آپ؟ اخونا الفاضل سألنا سؤال, المسلم هل له خلود في النار في الجحيم؟ لا طبعا, كما ذكرنا في كلامنا الشيخ يعرف ويصلحنا, يعني المسلم ليس له خلود وهو يكمل عذابه العياذ بالله تعالى حسب يعني حسب العصيان حسب الذنب, ويكمل عقابه يتحمل يعني يكمل عذابه وبعده يخرج من النار ويدخل الجنة. والله تعالى علم ورسوله علم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تابع قناة مدني وشاء ابقى معنا على قناة مدني, إن شاء الله تجد كثيرا من أزهار المدينة من هذه السلاسل, وجزاكم الله خير. روزہ کب شروع ہوتا ہے ہم سب؟ مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا, عشاء کے بعد شروع ہوگا, کب شروع ہوگا؟ تو جب صبح و صادق شروع ہوتی ہیں جی, کیونکہ روزے کا ٹائم ہے فرام ڈان ٹو سن سیٹ. ٹھیک ہے, تو رات کا روزہ تو نہیں ہوتا. صحیح, البتہ شاید ان کا سوال ہوگا نیت کب کر سکتے ہیں, تو جی نیت کر سکتے ہیں رات میں, چاہے مغرب کے بعد کر لیں, عشاء کے بعد کر لیں, رات کے کسی اور میل سپلر نے لکھا ہے خزانے رمضان میں کہ دن کے اندر کر لیں جی کچھ کھایا پیا نہ ہو دہوا کبرا سے پہلے پہلے جی جی جی رمضان کے روزے میں تو بڑی سہولتیں سبحان اللہ اور یہ بھی میر سنت نے خزانے رمضان میں جو ہے وہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سحری کے ٹائم سے پہلے یعنی دو گھنٹے پہلے ہی ٹائم ختم ہوگا دو گھنٹے بعد دو گھنٹے پہلے ہی اگر کسی نے سحری جو ہے وہ کر لی اور نیت کر لی روزے کی اور ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا اب بندے کو پیاس لگ گئی ہے اب وہ پانی بھی جو ہے وہ پی سکتا ہے اور اگر دوبارہ کچھ جو ہے وہ کھانا چاہے تو بھی کھا سکتا ہے تو جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد بہرحال کھانا پینا نہیں ہوگا روزے کا جب شروع ہو جائے گا سننا چاہ رہے ہوں گے یہ کہ کیا میں مغرب کے بعد تو افطاری ہو گئی کھانا کھا لیا عشاء نماز پڑھ لی تراویح پڑھ لی اب کیا میں اب تراویح کے بعد کھانا کھا لوں اور سو جاؤں اور پھر فجر کے لیے اٹھوں تو کیا اب یوں روزہ میرا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس کو سحری نہیں کہیں گے سحری جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے سنت جو ہے ہاں تو ابھی تو یہ جاگ ہی رہا ہے اس کی تو رات کا پہلا حصہ ہے اور اس کا تو وہ ویسے ہی کھانا ہوگا تو البتہ یہ ہے کہ اگر وہ اس نے نیت کی اور سو گیا اور سحری کے لیے نہیں بھی اٹھا تو روزہ تو اس کو ہے لیکن سحری سنت ہے صحیح چاہے وہ اٹھ کے کھجور کھا لے پانی پی لے لیکن کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ ہو اور اس کے وہ فضائل بڑھے ہیں اس کے ثواب بڑھے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں ان پر رحمت نازل ہوتی ہے ٹھیک ہے نعتوں کی فرمائشیں بھی کافی ساری ہیں تو کچھ پورا جو ہے وہ کریں انشاءاللہ آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ جہنم ہے امیر اہل سنت نے جہنم کے مختلف عذابات کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے پیش کر رہا ہوں نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ نزا کی ساختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ لپک کے آگ کے شعلے لپٹتے ہوں گے بربادی کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری آگ ہوگی روشنی بالکل نہیں ہوگی کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ وہاں کانوں میں آنکھوں میں دہن میں پیٹ میں بھی یا کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ پہاڑا گو کے ہوں گے وادیاں بھی آگ کی ہوں گی کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ فرشتے ڈانٹتے ہوں گے ہتھوڑے مارتے ہوں گے کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل دس رہے ہوں گے کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ غذا تو زخ کی تھوہر اور اوپر کھولتا پانی کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی ہی چھائے گی کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ جو تم چاہو گے آقا جو تم چاہو گے تو ہوگی میری سب مشکلیں آسان وگرنا نار میں جا وگرنا نار میں میں جا پڑوں گا یا رسول اللہ کرم فرما کرم فرما سگے آتار بھی اس پال کا مصدا تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا اللہ جہنم کی سختیوں سے بچائے، دنیا حشر و قبر کے عذابوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، روحانی علاج کے حوالے سے بھی حضور تین کو کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے. ایک سلامی نے پریشانی کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہا ہے کہ گھر میں کیسی پریشانی ہو، اس کے حوالے سے دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبات المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے باب فضان تلاوت میں مستدرک کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کے سردار ہیں، وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر اس کو لکھ کر اس کا خطبہ ویداں کر دیا جائے تو انشاءاللہ گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور داخل نہ ہوگا. انہوں نے کام میں دل نہیں لگ رہا, اس کا بھی روحانی اللہ جاننا چاہا ہے. ان کو چاہیے کہ جب بھی نیند سے بیدار ہوں تو 20 بار یا مقتدیرو یا مقتدیرو یا مقتدیرو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیں, انشاءاللہ کام میں دل بھی لگے گا اور جو اس پورے دن میں مدد الہی بھی شامل ہوا. ایک سلام بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق جاننا چاہے کہ اسے مختلف امراض لاحق ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا علاج مرض بتایا جا رہا ہے. تو سلسلے کے شروع میں جیسے روحانی علاج کے حوالے سے بتایا گیا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے, ہر بیماری کے لیے دوا ہے. تو جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. جب حدیث مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ ہر بیماری کے لیے دعا ہے تو اب کوئی مرض بھی لا علاج نہ رہا, آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور شفا حاصل ہوگی. آپ کو جو روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. مدنی 516 کے صفحہ نمبر 180, اس پر شفا امراض, یہ ایک درود پاک ہے, یہ تحریر ہے, اس کو سماعت کر لیجئے. مدنی 516 صفحہ نمبر 180. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے, چینی کی سادی پلیٹیں لے لیجئے, اس پر زعفرانی قلم سے یا زردے کے رنگ سے لکھ کر مریض کو دیں کہ اس پلیٹ کو چاٹ لیں یا پھر اس میں پانی ڈال کر مریض کو پلا دیں. بِإذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے, تو آپ بھی کریں انشاءاللہ. آپ کے بیٹے کو بھی اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. ایک سلامی انہوں نے کہا کہ کام نہیں بن رہا, پیسے بھی پھنسے ہوئے ان کے کہیں, تو ان کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور اس ہر نفل نماز کی ہر رکعت کے سجدے میں 75 بار یا مذلو یا معیزو یا مذلو یا معیزو یا مذلو یا معیزو کا وظیفہ کریں انشاءاللہ. اس کے بعد دعا بھی کریں, اللہ تعالی نے چاہا تو ان کے جائز حق وصول ہوگا, ان کے کام بنیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح کام کاروبار کے حوالے سے فجر کی سنتیں اور فرائض کے درمیان 550 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا وظیفہ کریں انشاءاللہ, جلد کاروبار کا سلسلہ بن جائے گا. اور ایک سلامی نو پیپر میں کامیابی کے متعلق بھی روحانی علاج جاننا چاہا ہے, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب تو جو لکھ لیا وہ لکھ لیا اب وہی ہوگا. بہرحال دعا کریں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو ان کو چاہیے کہ یا ذل جلال والی کرام یا ذل جلال والی کرام یا ذل جلال والی کرام اس کی کثرت کرتے رہیں, اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا. تو یہاں یہ دعا سے ویسے حدیث پاک میں ہے کہ تقدیر بھی چل جاتی ہے, تو اگر تقدیر معلق ہے اور ان کی دعا قبول ہو جائے تو کام ہو جائے گا. پوسیبل. ٹھیک ہے. سب امیر سنت کے مدنی پھول بھی ہیں جہنم کے حوالے سے, تو امیر سنت کی جو ہے نا وہ یہ جو مدنی پھول ہیں آپ کے جو ملفوظات ہیں آئیے ان کو سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. میرے پیارے سائی بھائیو, جہنم یہ اللہ جل مجدہ کے قہر و غضب کا مظہر. احادیث مبارکہ میں جہنم کا تذکرہ آیا, قرآن عظیم میں جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اس کا ترجمہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کنز الایمان اس طرح فرماتے ہیں، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اے دنیا کی محبت میں گم رہنے والوں، ہر وقت گناہ کو اپنا شعار بنانے والوں، مجھ سمیت ہر بھائی غور کرے، اس دن آدمی سوچے گا اور اسے سوچنے کا وقت کہاں، اب کہاں، کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، ہائے جیتے جی کسی طرح میں نے آگے نیکی بھیجی ہوتی، جہنم کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایت، اس میں یہ ہے کہ جہنم ساتویں زمین کے نیچے، اور جنت کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ ایک حدیث شریف سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ تعالی نے نقل کی ہے اور وہ الفاظ کے فرق کے ساتھ مشکاۃ شریف میں بھی ہے اور امام غزالی نے اس کو تفصیل سے اپنی مطلب مکاشفۃ الصدور میں بیان کیا۔ ایک بار سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جہنم کی کیفیات بیان کی، جہنم کی کیفیات بیان کی کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہزار سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی لال، مزید ایک ہزار سال تک اس کو دہکایا گیا تو اب وہ سفید ہو گئی، مزید ایک ہزار سال تک جب اس کو دہکایا تو وہ سیاہ ہو گئی کالی، مزید عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اس قدر ہولناک ہے، اس قدر ہولناک ہے کہ اگر اس کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے زمین پر جتنے لوگ بستے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں، مر جائیں۔ جہنمیوں کو باندھنے کی زنجیروں میں کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اندر پگھل کر پھنس جائے، اور بہت بڑا کڑاو ہے، ایک کڑی جب ایسی ہے تو خود زنجیر کیسی ہوتی، اور پہاڑ ایک کڑی سے پگھل سکتا ہے تو خود جس بد نصیب کو اس زنجیر سے باندھا جائے گا اس سے جان جائے گا۔ جاش ذرا غور کی، ذرا غور کی، جہنم بہت سخت، بہت سخت، بہت ہی سخت بتا، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ تنگ دستی جس کا اثر دنیا میں ہے، کچھ تکلیف کی ہے اس کے لیے ہر وقت ہم پریشان رہتے ہیں، جہنم اس قدر خطرناک ہے لیکن اس کے لیے کبھی ہمیں فکر لائق نہیں ہوتی، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں کہ اس کے وقت ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم یہ قہر خداوندی کا مظہر ہے، یاد رکھیے۔ جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا یہ ذکر میرے پیارے آقا محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ ایک کڑی بھی اگر جہنم کی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ پگھل کر زمین میں دھنس جائے، تو میرے آقا و مولا معصوم مصطفیٰ امام المعصومین سید المعصومین سید المحبوبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے چشمہ بہ نکلا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری, جبریل امین رونے لگے, جبریل امین رونے لگے. اس قدر مطلب ہمارے آقا جہنم کا تذکرہ سن کر خائف ہو جاتا, ایک کیفیت تاری ہو جاتا. حالانکہ سرکار کو بخشے بخشائے وہ جنتی قطعی یقینی ہیں, ہر نبی جنتی, ہر صحابی جنتی, ان جنتیوں کا قطعی جنتیوں کا حال یہ ہے, اور ہم بد نصیبوں کا حال یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کیا ہو, پھر بھی ہم لوگ ہیں کہ بالکل بے خوف ہیں. میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. جہنم کے حوالے سے امیر السنت کے ملفوظات بھی سنے ہیں, اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ایک خبر وحشت اثر جو ہے وہ سننے کو ملی کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑے ممتاز عالم دین جو دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرنے والے تھے, شیخ طریقت امیر سنت سے بڑا پیار کرتے تھے, اور مدنی کاموں کے حوالے سے بھی اسلامی بھائیوں پر ان کی جو ہے وہ ایک خاص شفقت تھی, ان کا وصال پرملال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. صبح آپ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ Yeah, it was really sad to hear yesterday that حضرت مولانا سید محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ انور اللہ مرقدہ passed away yesterday. He had a stroke about week and a half ago, and he was in coma, and yesterday we heard the news that he passed away. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him Jannatul Firdaus. Ameen, ameen. I discussed with Amiri Ahle Sunnat as well. I passed the message to Amiri Ahle Sunnat, and Amiri Ahle Sunnat made dua for Hazrat Maulana Sayyid Amin Sahib of Maghfira and elevation of his status in Jannat. And he also gave salam to his father-in-law, Hazrat Maulana Abdul Majid Nuri, Damat Barakatuhum Al-Qudsiya, who is one of the most senior ulama in South Africa and loves Dawat Islami and Bapa Jan, and he wears green turban and he goes with us, you know, in normal activities. And his son, Hazrat Maulana Muhammad Tabrez Nuri, is part and parcel of our kabina, and he is full time with Dawat Islami. It's a family of ulama, many ulama who are part of that family. And alhamdulillah, when I moved to Durban, Hazrat Maulana Sayyid Amin Sahib invited me on a supper, and then we had a discussion. We sat for hours, and he was so keen to learn about Dawat Islami and about Amiri Ahle Sunnat. We spoke hours and hours about Amiri Ahle Sunnat and about Dawat Islami, and he was giving his support and he was telling his friends and to support and join Dawat Islami. So it is indeed a big loss for us, and he helped a lot of people, you know, with the Ruhani Ilaj, and many people, you know, with serious diseases, they were treated. So he was a powerful person in that field as well. So it is really sad. And Bapa Amiri Ahle Sunnat paid his condolences to the family, to, you know, his wife and his children, to Hazrat Maulana Abdul Majid Nuri and the whole family. And we make dua, and we also want that the viewers of Madani channel join us in Isale Sawab. Please read one time Surah Fatiha and three times Surah Ikhlas. and let us make isal e sawab for the ruh of Hazrat Maulana Sayyid Muhammad Amin rahmatullah ta'ala alayhi. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله عز وجل. Whatsoever we have recited, grant us the sawab of this recitation according to your generosity, not according to our recitation. And we want to give this reward as a gift, as a hadiyah, in the holy court of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and through the medium and wasila of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, we give the thawab of this recitation to all the anbiya, mursaleen, prophets alayhi wasallam, all the sahaba, tabi'in, taba tabi'in, ummahatul mu'mineen, all shuhada, all every ghaus, qutb, wali, all aima mujtahideen, all their muqallideen, every believer, man, woman who passed away, and particularly, especially with the wasila of your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, we send the sawab to the ruh of marhoom Hazrat Maulana Sayyid Muhammad Amin rahmatullahi ta'ala alayhi. O Allah azza wa jal, forgive his sins and grant him Jannat al-Firdaus. Amen. Give him high station in Jannat al-Firdaus. Amen. Ya Allah, give sabr and patience to his family. Amen. O Allah Azza wa Jal, make it easy for them. O Allah, through the sadaqah of your beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, give all of us death with iman, Ya Allah. Amen. And safeguard us from Jahannam, Ya Allah. Amen. And let us enter your garden, let us enter your paradise, Ya Allah. Amen. Kehte rehte hain dua ke waaste bande tere, kar de puri aarzu har bekuso majboor ki. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa baraka wa sallama bi rahmatika ya arhamar rahimin. سر جہنم کے بارے میں ہم جو ہے وہ مدنی پھول آپ عطا فرما رہے ہیں. سم پیپل کچھ لوگ جو ہیں وہ یوز ٹو سے یہ بات کہتے ہیں کہ وی ول گو ان جہنم نو پرابلم, دیر ول بی فیمس ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز آلسو دیر, سو وی ول انجوائے دیئر کمپنی, سو نو پرابلم فار اس ٹو گو ان جہنم. Allah says in the Holy Quran, in the famous verse, وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور آج الگ پھٹ جاؤ مجرمو, that means separate. Now there is mention also that on that day the people who are destined for Jannah, their faces will be like light. But those who are destined for hell, like these actresses and those who are kafir, their face will be black. And some narrations say the eyes will be yellow. No matter how beautiful they look in the dunya, that will be the reality. The faces will be black and the eyes will be yellow. Now imagine if you loved such people in the dunya, you will wake up on the day of Qiyamah with the people that you loved. So now you have to make your choice whether you want to be with the people who will have faces, chehra like Noor, or those whose faces will be black. And that's why, like in the dunya, where Allah says, Phat Jawa, separate. Yeah, when you look at a person, you see his face. What is inside, what he's doing, guna, whether he's got iman left, you can't make out. He sits with you, you can't separate him. But on that day of Qiyamah, the reality will be shown. Then you will realize where you're going to be, which side you're going to fit on. So in order to prepare, it means we have to choose our company here. And Kalsab, there will be no any enjoyment in Jahannam. See, that's making jokes like this. You know, there'll be actors and there'll be songs and there'll be, you know, entertainers and you know, all these kind of people, so it's okay, we can go in Jahannam. Astaghfirullah. I mean, this means that they're taking the adab of Allah lightly. And they're belittling the preparations which Allah subhanahu wa ta'ala has made. And that is actually kufr. Ulama ikram have said that very clearly. To take the azab of Allah lightly is kufr. So people, those who have said those words, or they think that way, or they use these words in jokes, while they're living, they have a chance, they can repent and re-enter into the fold of Islam and revive their Islam, tajdeed iman, and if they were married, they can make tajdeed nikah as well, etc. And actually sit with the muftis of Darul Ifta, the best advice. And if you have said something like that, because there are a lot of, you know, implementations that occur after uttering such words, and they must get proper advice, and then after the advice is given, then act accordingly, so your iman can be saved. Sahi. Is tarah ki baatein kehna ki jahannam mein to fulan adakar honge, fulan adakaraye hongi, fulan سنگر ہوگا تو ہم ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کریم کے خوف سے, اس کے عذاب سے اور اس کے قہر سے ڈر جانا چاہیے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنے والوں کو, اور پھر عجیب عجیب لطیفے بناتے ہیں جس میں جہنم کی تحقیر کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں اور اس کو ہلکا جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب کو. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بسا اوقات انسان کو ایسی سٹیج پر لے جاتے ہیں کہ وہ باہر چلا جاتا ہے ان حدود سے جو اسلام کی جو ہے وہ باؤنڈریز ہیں. تو ایسی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. زبان پہ کفر مدینہ لگا کر رکھیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگیں, اور جہنم میں کوئی خوشی نہیں ہوگی, کوئی راحت نہیں ہوگی, کوئی سکون نہیں ہوگا, کوئی چین نہیں ہوگا, صرف ہلاکت ہیزی, بربادی, عذاب, بے سکونی, یہ ساری چیزیں جہنم میں جو ہے وہ ہوں گی. اور اوپر سے سانپ اور بچھو جو ڈنک مار رہے ہوں گے, اور فرشتے جو انسان کو جو ہے وہ مارنے اور پیٹنے پر جو ہے وہ مامور ہوں گے, ان کے عذاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیں ڈرنا چاہیے. I just want to mention something, you know, as you said about snakes and scorpions, it's mentioned in Hadith Mubarakah that the angels would have heavy hammers in their hands and they will hit the jahannamis, the inmates of jahannam with those hammers, and there will be, you know, scorpions that they'll be the size of bukhti oont, a camel that was known to be of a big size in Arabia. And the scorpions would be of that size. Allahu. And similarly there would be snakes which are of very big size. And if they bite, you know, these snakes, then the pain of that poison would stay up to 1,000 years. Allah. So a person would be suffering 1,000 years because of the poison of that snake. And Jahannam is the inmates of Jahannam. They'll feel very thirsty. And they'll be given boiling water from Jahannam to drink. And it would be so hot that as they will bring the water closer to their mouth, the skin of their face would be melted and mixed with the water. And when they drink, you know, their intestines would be cut and pass from the back passage, and they'll be drinking the pus of the Jahannamis, the blood of the Jahannamis, the perspiration of the Jahannamis. Astaghfirullah. It's a place of sorrow. Sorrow, trouble, calamity. These words don't even really, you know, take us closer to understand the difficulties that are there in Jahannam. See, Mustafa, I read some time ago, but there will be one person in Jahannam where he will be going round and round, and his intestine will be tied to a central place, and he will be going round, and people will recognize him. They say, aren't you that person who used to advise us? And we followed your advice and saved ourselves. How come you like this? So he will say, no, I used to advise, but I shouldn't practice. As Muballigh, we have got a very important job. Many times we make bayan or we talk, advise people, fill Madni Nama, travel on Madni Kafila, do this work, do that work. But ourselves, we don't get involved. So what's going to happen? I mean, I'm talking about if, from experience, we are also in danger if we don't act on what we say. That means we only preach empty words without getting involved in this kind of activity. Yes, 100%. I mean, this is for all of us. And look, we all forget and we all, you know, get involved in laziness and heedlessness and make mistakes. But when these things are brought up and, you know, a reminder is given and your memory is freshened, then it's all about, you know, restarting and making a new commitment and say, oh Allah Azza wa Jal, please forgive me and I want to start again. I don't want to go to Jahannam. You know, after hearing this should be our feeling. No, Ya Allah, this is not my place. I can't be there. Oh Allah, please forgive me. I want to do the right things. Oh Allah, let me die with Iman. So once a person dies with Iman, he will definitely not going to Jahannam permanently. And then we keep on, you know, doing the ibadat and keep on making dua, hoping for shafa'at, and follow the sunnah. That's the best way of attaining the shafa'at of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Reading a lot of durood sharif, you know, salawat upon beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. That would help you to get the intercession, the shafa'at of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Another important point is, some intellectual people, they were discussing this, they were saying that Islam has got so much beauty, so why don't you talk only about the beauty aspect and attract people? Why do we frighten people? Why do we talk about Jahannam? Why do we do all this? Very negative. So why don't we attract people with beauty of Jannah and all these good things and forget talking about Jahannam and punishment? I mean, who are they to advise? Even your advice must represent the advice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to see, because his example, his way is example, his way of addressing is example for us. What did he do? Did he only talk about the beauty, the benefits, the hopes? But when you look, you study his gatherings, the most of the time it was khauf-e-khuda, the fear of Allah. So people want us to leave his path and follow their paths. Who are they? They're not the models for us. The model is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah has kept the best model in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for us to follow. I mean, Sahaba ikram, look at, you know, people say men don't cry, you know, this is women's thing, you know, you guys are crying day and night. I mean, who could be a more powerful man than Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala? I'll say, you know, they say men don't cry, I say real men do cry. But Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala is a real man. When the Qari read, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاكِعِ مَا لَهُ مِنْ دَافِ, surely the azab of Allah is going to happen and there is nobody who can remove it or push it away, he started crying. قَطْعِي جَنَّتِي, categorical jannati. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave him the news of Jannah. He is from Ashara Mubashara, the 10 Sahaba who were given the news of good news of Jannah. But he still cried. He cried for hours. He fell down from the horse and he was unconscious. So this is the reality. And Hazrat Maulana Rum rahmatullah ta'ala writes in his Masnavi that when Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with someone, he gives him tawfiq to cry. So it's a sign that Allah is pleased with him. But of course that crying must be, you know, sincere. It must not be an acting. But in this field, acting can also be accepted. Because it's mentioned that when you are making dua, making tawbah, try to cry. And if you cannot cry, then at least make your face like a crying person. Like pretend that you are crying. So in this field, even pretending is counted. Okay, let's talking about crying. Say, the people who don't cry, and the reason is the hearts have become hardened because of excess sinning. And therefore, even if you give them nasiyah, you give them advice, it doesn't reach the heart. So therefore, they don't cry. And they look at others who are crying and feel it strange. Therefore, the hadith you said, if you can't cry, at least make your face like a crying person. Perhaps... See, in this way, you're imitating the pious people. Because pious people do cry. And when you imitate pious people, then that too is accepted in the code of Allah. And that can make your heart soft. Yes, that can make your heart soft. جہنم کے اندر پینے کو پانی ایسا گرم ملے گا کہ جب جہنمی اس کو اپنے چہرے کے قریب لے کر جائے گا تو اس کی گرمی سے اس کے چہرے کی کھال جھڑ کر اس پانی میں جو ہے وہ گر جائے گی, اور پھر جب پیے گا تو وہ اندر کے جو حصے ہیں, پیٹ کی آنتے ہیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے یہ کر دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کو پیپ ملے گی, جہنمیوں کی خون ملی پیپ جو ہے یہ پینے کو ملے گی, کھانے کو تھوڑ کا جو ہے وہ یہ درخت ملے گا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جو عذاب ہوگا فرشتے جو ہے وہ ہتھوڑے اور گز جو ہے یہ مار رہے ہوں گے, اور انتہائی شدید مشکل کے عالم میں بندہ ہوگا, موت جو ہے یہ آنے کو نہیں آئے گی, اور جب بھی کھال انسان کی جلے گی, اللہ کریم فرماتا ہے کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ, کہ جب جب کھال جو ہے وہ انسان کی جل جائے گی, اس کو دوبارہ جو ہے یہ تبدیل کر دیا جائے گا, بے ہوشی نہیں ہوگی, موت جو ہے وہ نہیں ہوگی, تو کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے یہ برداشت کر سکتا ہے؟ امیر السنت نے ایک بڑی پیاری مناجات جو ہے یہ لکھی ہے کہ اس کے کچھ اشعار ہیں کہ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, بنا دے نیک بنا لے کہتے بنا یا رب, بنا دے نیک بنا لے کہتے بنا یا رب, گناہ گار ہوں میں لائق جہنم, تیری رحمت کا آسرا یا رب, فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب, دولینا حشر میں عطار کے عمل مولا, تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا, بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب, بلا حساب ہی تو اس کو کو بخشنا یا رب بنا دینے کے بنا جہنم سے جو ہے وہ بچنے کی اپنے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے ہر مسلمان کے دل میں کہ میں جہنم سے بچوں, اس کے عذابوں سے بچوں, اور یہ بھی کیفیت بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے جن سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. آل دوز ایکشنز ان وچ پرسن ڈس اوبیز اللہ عز و جل دے لیڈ ٹو دا ہیل فائر. اٹ از دا ریسپانسبلٹی اینڈ دا ڈیوٹی آف ایوری مسلم ٹو نو اباؤٹ سنز, ٹو نو اباؤٹ آؤٹر سنز اینڈ انر سنز. یو نو people are caught up in jealousy, in grudge, in hatred, and ghibat, you know, backbiting, thinking ill about other people. So many people, they're so judgmental. For every person they got an opinion, they think low about other people, and you know, they hurt people in the process. Their tongue is so bad, they feel they're truthful people, but they're hurting. There's so many sins, I mean, besides adultery and theft and lying and robbing. And some people, they think that these are the sins only. And they don't regard other sins as sins. They're so easily they commit. So it's important for us to know the list of sins. And ulama-i-kiram have written books on that, you know. Books on kabair, you know, that's major sins, minor sins. So one needs to read, study. Jahannam mein le jane wale amal. There's a book printed by Maktabatul Madina. It's important for everyone to know that these actions, you know, lead people to the hellfire. The easiest way, follow Madni Nama. Yes. Traveling Madni Kafir, the two main works of Dawat Islami. If you're serious, this is in the reach, capability of everyone. So if we are really serious about saving ourselves from the fire of Jahannam, let's take these two works seriously, and inshallah, it will be a way to success. Quranic علاج بتائیں کہ جو ہم برے اعمال سے بچیں اور اس طرح سے بری صحبتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سب چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے وہ جاتی نہیں. خاص جہنم کے حوالے سے تو یہاں پہ ایک شیخ طریقت امیر اتنام القاتمانی نے جو اپنے مرید طالبین کے لیے شجرہ اتاری جو عطا فرمایا ہے اس میں بہت ہی پیارا روحانی علاج یہ موجود ہے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو سات سات بار پڑھے تو اس کے حوالے سے جہنم یہ دعا کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ الہی اسے مجھ سے بچا. تو اس پر بھی عمل کریں. اس کے علاوہ الحمدللہ شجرہ شریف میں اور بھی مزید اوراد اطہاری موجود ہیں جو کہ اس والے سے ہیں. مزید گناہوں سے بچنے کے لیے یا کہارو کا وظیفہ بھی کرتے رہیں اور یا عفو اس کا وظیفہ بھی یہ کثرت سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی اور عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچائے اور گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے, جہنم سے بچائے, جہنم کے عذابوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بلا حساب اللہ تعالی ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. دنیا و آخرت کے عذابوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے جہاں ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, دنیا سنوارنے میں ہم لگے ہوئے ہیں, اور دعوت اسلامی ہمیں ہماری قبر اور ہماری آخرت کو سوارنے کا جو ہے وہ جذبہ دے رہی ہے اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے, مدنی انعامات کے ذریعے فکر مدینہ کیجئے. انشاءاللہ عزوجل ہمارے اخلاق میں, ہمارے کردار میں, ہمارے اعمال میں, ہماری گفتار میں, ہمارے سوچنے کے انداز میں پازیٹیو چینج آئے گا, اور ایسا پازیٹیو چینج آئے گا جو دنیا اور آخرت کے اندر مجھے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ضرور نفع مند جو ہے وہ میرے لیے ثابت ہوگا. سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, کل بھی سلسلہ ہوگا بلیسنگ آف رمضان, ایک نیا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ, مبلغین کے مدنی پھول ہوں گے, آپ کی کالز بھی ہوں گی. ابھی آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلی اللہ علی محمد.